θέλω να ζητήσω από όλους και από όλους να είμαστε ενωμένοι σε αυτήν την πολύ μεγάλη πρόκληση. Είμαστε εδώ και στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, δίπλα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την πολύ μεγάλη αναποδία. Την πολύ μεγάλη αναποδία. Όλοι μαζί θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτήν την πολύ μεγάλη αναποδία. Την πολύ μεγάλη αναποδία. Τεράστια φυσική καταστροφή είναι όλο αυτό. Τεράστια καταστροφή δεν είναι αναποδιά. Όταν ξεκινάς και όλο αυτό το αντιμετωπίζεις ως αναποδιά, τα μέτρα που πρέπει να λάβεις για την αναποδιά είναι προσευχή, ξόρκια, ματζούνια, να φτύσουμε τον κόρφο μας, κανένα ευχέλαιο. Όταν το δεις σαν φυσικό φαινόμενο, και ακραίο φυσικό φαινόμενο που αυξάνονται τα ακραία φυσικά φαινόμενα όσο περνάνε τα χρόνια, τότε ως κρατικός μηχανισμός λειτουργείς με άλλους τρόπους, όχι ως αναποδιά. Δεν το βλέπεις ως αναποδιά. Αναποδιά είναι άλλα πράγματα, συμβαίνουν στις ζωές των ανθρώπων. Έχει σημασία πως το αντιμετωπίζει ο επικεφαλής της κυβερνήσεως, γιατί είναι αυτός που θα δώσει και το τέμπο στους υπόλοιπους από κάτω για να το αντιμετωπίσουν αναλόγως. Αλλά μάλλον όλοι οι άλλοι ως αναποδιά το αντιμετώπισαν, που έκατσε στη βάρδια τους. Και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ακόμη και τώρα, σχεδόν μια εβδομάδα μετά. Είναι ο Κυριακός Μητσοτάκης, έχει ανέβει πάνω στη Θεσσαλία, στη Λάρισα. Έχει και επεισόδια χθες έξω από την περιφέρεια που ήταν μέσα. Διαμαρτύρονται οι άνθρωποι και γενικώς έχει επεισόδια πάνω. Και στον Αγοραστό έκαναν μια επίθεση και σε ένα βουλευτή, τον Θανάση Λιούτα, έκαναν επίσης επίθεση οι κάτοικοι, γιατί έχουν αυτό που έχουν να αντιμετωπίσουν. Τον καταλαβαίνει ο κάθε νοήμων άνθρωπος με την ελάχιστη ενσυναίσθηση και έχει τους υπουργούς. Τους βουλευτές μάλλον, τους βουλευτές και τους περιφερειάρχες να πηγαίνουν να τους λένε ό,τι πιο ακραίο δεν θέλουν να ακούσουν εκείνη τη στιγμή και ξεσπάνε όπως ξεσπάνε. Κυριάκος Μητσοτάκης όμως, να μείνουμε σε αυτόν, έκανε δηλώσεις το προηγούμενο διήμερο που ήταν πάνω εκεί και τα πήγε όπως ακριβώς θα έχει πάει στις δηλώσεις ο κρατικός μηχανισμός στην πράξη. Και τις μεγάλες μου ευχαριστίες σε όλα τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, στην πυροσβεστική, στην αστυνοπλία, στις ένοπλες δυνάμεις, στους εθελοντές μας, στα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, για την πρωτοφανή προσπάθεια την οποία καταβάλουν σε πρώτο χρόνο, προκειμένου να σώσουν ζωές και να καταφέρουν να εγκλωβίσουν συμπολίτες μας. Να καταφέρουν να εγκλωβίσουν συμπολίτες μας από χωριά τα οποία είναι στην κυριολεξία βυθισμένα στο νερό. Μία δουλειά είχε να κάνει και μία δουλειά είχαν να κάνουν και τα συνεργεία τις πρώτες τουλάχιστον 3-4 μέρες να απέγκλωβήσουν κόσμο. Πήγε εκεί ο Μητσοτάκης και μας είπε ότι στόχος, και τους ευχαρίστησε όλους έναν έναν, είναι που εγκλωβίζουν τον κόσμο. Κάτι τέτοιο έγινε ειδικά το πρώτο 24ωρο, σχεδόν 48ωρο. Εγκλωβισμένους τους είχαν παρατήσει όλοι, και οι πολιτικές προστασίες και ο στρατός. Στην πορεία ενεργοποιήθηκαν. Όπως ενεργοποιήθηκαν. Το πρώτο ωραίο σημείο ήταν αυτό, ενδεικτικό του πώς λειτουργεί όλο το σύστημα και η κεφαλή κυρίως. Το δεύτερο είναι αυτό. Πρώτη μας προτεραιότητα για τις επόμενες μέρες θα είναι να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εκενώσουμε τους συμπολίτες μας. Να εκενώσουμε τους συμπολίτες μας από μέρη στα οποία ενδεχομένως να κινδυνεύουν. Και να καταφέρουν να εγκλωβίσουν συμπολίτες μας, να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να εκενώσουμε τους συμπολίτες μας. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Αυτό το τελευταίο είναι καλύτερο. Σοβαρό κράτος το οποίο εκενώνει τους πολίτες. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Δεν εκενώνονται περιοχές, εκενώνονται οι ίδιοι πολίτες. Και εγκλωβίζει τους πολίτες αντί να τους απεγκλωβίσει. Αν δεν ξέραμε ότι είναι ένας δεινός ρήτορας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέγαμε ότι από πανικό τα λέει όλα αυτά και από χάσιμο ψυχραιμίας. Αλλά ευτυχώς ξέρουμε όλοι ότι είναι δεινός ρήτορ. Ακούσαμε εδώ το σοβαρό κράτος. Θα πάμε να καταλάβουμε τώρα, μάλλον το ξέρουμε, ζούμε σε αυτό το κράτος, να ξαναθυμίσουμε πόσο σοβαρό είναι το κράτος. Θα ακούσουμε τον δήμαρχο Λάρισας, τον κύριο Απόστολο Καλογιάννη, γιατί όπως ξέρουμε όλοι έχει μετατοπιστεί προς τη Λάρισα το ενδιαφέρον γενικότερα, γιατί φουσκώνει ο Πηνιός, όλα τα ποτάμια καταλήγουν εκεί. Και επειδή η Λάρισα έχει το ποτάμι, περνάει μέσα σχεδόν από την πόλη, θα μάθουμε τώρα πώς ένας δήμος, μεγάλος δήμος της χώρας, από τους μεγαλύτερους, για ένα τόσο ευαίσθητο και επικίνδυνο θέμα όπως είναι η διαχείριση του ποταμού όταν φουσκώνει, ενημερώνεται για να λάβει τα δέοντα μέτρα. Εσείς δηλαδή που δεν συντονιστήκατε καλά στην πολιτική προστασία του Δήμου σας, δεν το κατάλαβα καλά αυτό, συγγνώμη. Στο να γνωρίζουμε με λεπτομέρεια ποια είναι η στάθμη του νερού έξω από τη Λάρισα. Δεν υπήρχε υπεύθυνη άποψη ότι είμαστε σε αυτή τη στάθμη ή σε κάποια άλλη. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή εσείς θέλετε να σας πάρει κάποιος τηλέφωνο και σας πει έχει φουσκώσει το ποτάμι έξω από, κάποιο χωριό, τέλος πάντων, έξω από τη Λάρισα, αυτό εννοείται. Εμείς παίρνουμε τηλέφωνα συγκεκριμένα στο Κεραμίδι να ρωτήσουμε πόσο είναι, ρε παιδιά, η στάθμη εκεί, γιατί ξέρουμε μετά από 15 ώρες περίπου είναι στη Λάρισα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Αντεμπρός, Μάρσο, μιλάτε. Πόσο είναι, ρε παιδιά, η στάθμη εκεί. Μπορείτε να μείνετε λίγο τι, για να μείνετε. Πόσο είναι, ρε παιδιά, η στάθμη εκεί. Τι να έχουμε. Πόσο είναι, ρε παιδιά, η στάθμη εκεί. 1.100.000, 101.010. Πόσο είναι, ρε παιδιά, η στάθμη εκεί. Έτσι γίνεται η ενημέρωση του Δήμου Λάρισας. Εν τω μεταξύ, το ρωτάει η Μίνα Καραμίτρου, σας ειδοποιούν από πριν πόσο είναι η στάθμη? Όχι, εμείς παίρνουμε τηλέφωνο, φούσκωσε το ποτάμι. Το σήκωσε ο Ζήκος εδώ, εμείς βάλαμε το Ζήκο να απαντάει με κάποιο τρόπο και το Δημήτρη Χόρν και ρωτάει η Λάρισα το 10 χωριά πριν πόσο είναι η στάθμη και υπολογίζουν σε 15 ώρες θα έχει έρθει και μπορεί να μας πνίξει. Οργανωμένο, το κράτος είναι σοβαρό. Τα αντιπλημμυρικά λειτουργούν όλα, τα κονδύλια που έχουν πέσει μετά και τον Ιαννό που ήταν ένα πολύ γερό τραγικό μάθημα ο Ιωαννός, όπως καταλαβαίνουμε και με αυτήν την τραγωδία αποδεικνύεται ότι ένα σοβαρό κράτος είναι το Ελλάδα 2.0. Πόσο είναι η στάθμη, ρε παιδιά, εκεί? Ο δήμαρχος ρωτάει τους άλλους δημάρχους ή δεν ξέρω εγώ ποιος παίρνει και πώς ρωτάνε. Πολύ σοβαρά όλα αυτά. Θα ακούσουμε έναν κάτοικο της περιοχής, της πολυπαθής Θεσσαλίας, ο οποίος βγήκε στην ΕΡΤ. Θα τον ακούσουμε σε δύο αποσπάσματα. Όλοι οι άνθρωποι τους βλέπω αυτές τις μέρες και στα κανάλια, στα site, στα social media, έχουν οργή, είναι απολύτως δικαιολογημένοι, έχουν και μια ευγένεια, δεν ξεφεύγουν, ακόμη και αν ξεφύγουν το κάνουν με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είναι μια επιτέλεια αλφαδιά, καταστροφή απόλυτη. Ζήσαμε ακριβώς το όνειρο του Hollywood που ζει ο Πρωθυπουργός χρόνια τώρα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι πνιγήκανε όπως η γιαγιά μου από την ίδια λάσπη την οποία ζυμώνανε για να μας ταΐζουνε. Οι ίδιοι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι εδώ για την περιοχή, και δεν μιλάω μόνο για τη Δημοτική Αρχή, μιλάω για την περιφέρεια, μιλάω για το ίδιο το κράτος το οποίο καθησύχασε τον κόσμο ότι δεν συμβαίνει τίποτα, ενώ ξέρανε ότι θα συμβεί ακριβώς αυτό το πράγμα, το γνωρίζανε, τοπικοί ρεμπεσκέδες παίζουν πάνω σε θύματα και καταστροφές και ζωές ανθρώπων, τοπικοί υποτιθέμενοι άρχοντες που μας πουλάνε Ελλάδα για Έλληνες δεν βοηθήσανε πουθενά και ποτέ, κοιτάξα μόνο το δικό τους το κεφάλι. Μέχρι πρόσφατα φωτογραφιζόντουσαν με υπουργούς που οι υπουργοί ίδιοι λέγανε με τι να κάνουμε με 500 κυβικά νερό ένα τετραγωνικό, ένα χιλιόμετρο, δεν ξέρω πώς το είπε. Αυτούς έχουμε, αυτοί μας αξίζουν. Είναι ο κύριος Βάιος Παπαθανασίου εδώ, τα λέει στην ΕΡΤ, τηλεφωνική επικοινωνία. Βεβαίως αυτούς έχουμε και αυτοί μας αξίζουν. Θα ακούσουμε τώρα ένα παράδειγμα. Βουλευτής Τρικάλων και υπουργός είναι ο κύριος Σκρέκας. Τον ξέρουμε, ήταν και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ήταν και σε αυτή την κυβέρνηση, η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία παρέδωσε χάος σε αυτή την κυβέρνηση. Το ζούμε και το βλέπουμε καθημερινά. Άκουγα το μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Real την Παρασκευή και βγαίνει μια κυρία στον Νίκο Στραβελάκη να πει πώς σώθηκε από την πλημμύρα. Πώς σωθήκατε εσείς και ο σύζυγός σας? Χθες το βράδυ, χάρη στην παρέμβαση του κυρίου Σκρέκα. Ευχαριστώ δημόσια τον κύριο Σκρέκα, τον υπουργό, που με δική του πρωτοβουλία έφερε φουσκωτό με άτομα της ΕΜΑΚ. Ευχαριστώ και όλους αυτούς της ΕΜΑΚ. Θέλω να τονίσω την ανθρώπινη πλευρά του κύριου Σκρέκα. Έκανε ο ίδιος σκουπί. Έκανε ο ίδιος σκουπί ο υπουργός. Ο υπουργός, με τα μάτια μου, δεν σας λέω, έπεσε το φουσκωτό. Στον πρώτο όροφο στη βεράντα μας είπανε ότι είμαστε στεγνοί, να μας πάρουν στη δεύτερη φάση. Δηλαδή ήρθε ο υπουργός με το φουσκωτό να σας σώσει. Κάνοντας κουπί. Να μας σώσει, κάνοντας κουπί. Ο Σκρέκας έκανε κουπί. Δεν το έχουμε αυτό σε φωτογραφία, ούτε βίντεο. Θα έπρεπε, αφού έκανε όλο αυτό τον κόπο να στήσει όλο αυτό, θα μπορούσε να το είχαμε. Αλλά δεν το έχουμε. Μπορούμε όμως να κάνουμε την εικόνα και ίσως να είναι καλύτερο αυτό. Ο ίδιος ο Σκρέκας, Ρωμαλαίος, εκεί στο όρθιο αυτό, πώς λέγεται που κάνουν και όρθιο, είναι ένα. Πώς. Ναι, αυτό λοιπόν. Όρθιος και σώζει, βάζει κόσμο μέσα, κάνει ο ίδιος κουπί. Συγκλονιστική είδηση, συγκλονιστική εικόνα. Αυτούς τους υπουργούς θέλουμε, ξέρετε, Βαρβιτσιώτη. Που έφυγε, βέβαια θα έρθουμε σε λίγο στον Βαρβιτσιώτη, γιατί είναι βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα. Και μόνο γι' αυτό ότι χάσαμε τον Βαρβιτσιώτη, και από ό,τι νιώθω, θα χάσουμε και τον Κικίλια μέχρι τις επόμενες μέρες, μπορεί και εντός της ημέρας. Αυτά είναι απώλειες, εθνικές απώλειες, αλλά είναι και εθνικά κεφάλαια, τα οποία μπορούν να προσφέρουν στον τόπο στα πολύ κρίσιμα που ζούμε. Έτσι λοιπόν, ο Σκρέκας, κάντε το εικόνα, σε αυτό να μείνουμε, ότι έκανε ο ίδιος κουπί. Είναι ένας υπουργός που δεν πήγε εκεί να συντονίσει, δεν πήγε να. Δώσει κάποιες κατευθύνσεις ως βουλευτής περιοχής, έχει γνωριμίες, ο λόγος του ίσως να μετράει παραπάνω. Πήγαινε ο ίδιος και έσωζε τους ανθρώπους, τους έβαζε στο φουσκωτό. Πρέπει όμως τώρα να γίνει ένας απολογισμός από το γραφείο του Σκρέκα. Πόσους έσωσε ο Σκρέκας ο ίδιος, κάνοντας κουπί. Πόση ώρα έκανε κουπί, τι κουπί ήταν αυτό, τι φουσκωτό ήταν αυτό. Κάνει συχνά κουπί ή ξαφνικά πήγε και έκανε κουπί, θα είχε πιαστεί την επόμενη μέρα. Εκτός αν κάνει κοπηλασία και μπορεί να. Πολλά θέματα προκύπτουν από τη θυσία των υπουργών. Πρέπει να τους προσέχουμε, μην χάσουμε και το Σκρέκα από κουπί. Οι άλλοι φύγαν από βλακεία. Ο Σκρέκας να μείνει τουλάχιστον, να μην τον χάσουμε από κουπί. Αυτά με την ελληνική δημοσιογραφία, με την ελληνική πολιτική ζωή του τόπου. Θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος αυτού του ακροατή που βγήκε στην ΕΡΤ, που στρέφεται κατά της δημοσιογραφίας. Αυτοί είμαστε. Μην νομίζετε ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο. Και είστε υπόλογοι και εσείς αυτό. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πείτε ότι μου δίνετε βήμα. Δεν με νοιάζει. Το βήμα το δίνετε γιατί υπάρχει απόλυτη καταστροφή. Είστε υπόλογοι. ΕΡΤ, κανάλια. Δείχνατε στον κόσμο, από ό,τι μαθαίνω, ότι πάνε όλα καλά. Βγήκε η Κεραμέως και είπε ότι όλα λειτουργούν στην εντέλεια. Είχαμε τρεις μέρες μέσα. Τρεις μέρες μέσα. Μαθαίναμε τα παιδιά μας να πίνουν τρεις γουλιές νερό και να το γυρνάνε στο στόμα. Εσείς φταίτε. Εσείς τους καλύπτετε. Δεν φταίει κανένας άλλος. Σε κάθε καταστροφή κάνετε αυτό το πράγμα. Καλύπτετε τα καθάρματα. Καλύπτετε. Βγήκε το άλλο το ρεμάλι. Ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής και είπε ότι ο βλοχός είναι ορεινός. Ο άσχετος. Κύριε Παπαθανασίου, εγώ καταλαβαίνω αυτό πρέπει να κάνουμε. Εγώ καταλαβαίνω και την οργή σας, καταλαβαίνω πραγματικά. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας ακούσα, ένα λεπτό. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ούτε οι διπλανοί σου καταλαβαίνετε. Ούτε ξέρω ποιοι είστε εκεί. Και δεν με νοιάζει. Δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Καταλαβαίνετε μόνο την πάρτη σας. Οι άνθρωποι ξεσπάνε με διάφορους τρόπους. Δικαιολογημένα, δικαιολόγητα. Ξεσπάνε πάντως και έχουν μαζευτεί πάρα πολλά. Και δεν μπορεί κανείς να τους πει κάτι σε αυτή τη στιγμή. Προφανώς θα αδικήσουν, αλλά το λιγότερο που κάνουμε είναι να σιωπούμε, να τους ακούμε, να τους δίνουμε βήμα. Εμείς εδώ εξαντανακλάσεως στο βήμα. Ο κύριος Σκρέκας, τώρα που είναι υπουργός ανάπτυξης, από το να κάνει κουπί, θα μπορούσε να δώσει ένα σύστημα πιο σύγχρονο, να μαθαίνουν τι γίνεται οπινιός, αν έχει φουσκώσει, ώστε να μην χρειάζεται να πάρει ο δήμαρχος Λάρισας τηλέφωνο και να λέει τι γίνεται, ρε παιδιά, φούσκωσε εκεί, για να ξέρουμε σε πόσες ώρες θα έρθει εδώ. Αλλά κάνοντας κουπί, μπορεί να μην έχει χρόνο, κουράζεται με τα σωματικά και βγαίνει και στην απόδοση του έργου. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σήμερα η μέρα είναι δύσκολη. Πριν λίγο έσκασε η είδηση. Χάσαμε τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Είναι ο δεύτερος υπουργός που χάνεται μέσα σε τρίμηνο. Πόσο έχουμε. Έφυγε ο Μηταράκης. Είχε γι' αυτός να δώσει πάρα πολλά. Τα ταλέντα της κυβέρνησης ήταν τρία. Μηταράκης, Βαρβιτσιώτης και Κικίλιας. Τους δύο τους χάσαμε ήδη. Θα χάσουμε μάλλον από ό,τι φαίνεται και τον Κικίλια. Μακάρι να πέσω έξω εγώ, αλλά κυκλοφορούν διάφορα. Χάσαμε σήμερα τον Βαρβιτσιώτη και πρέπει να θρηνήσουμε. Στο σημείο αυτό. Περνάμε στο μουσικό πρόγραμμα της απόψινής βραδιάς. Ας υποδεχτούμε επί σκηνής τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Η νέα δημοκρατία είναι η μόνη δύναμη αλλαγής, είναι η μόνη δύναμη ελπίδας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ο μοναδικός που μπορεί να δώσει ελπίδα στους νέους και τις νέες μας. Εξάφνιασε ο Άδωνης που ήρθε. Δεν τον περίμενα για να σας πω την αλήθεια, αλλά θέλω να του παραχωρήσω το να τον καλέσω στο βήμα να πει δύο κουβέντες. Και α! Από τις παλιές, ξέγνιαστες μέρες. Αυτές θα ξαναγυρίσει τώρα ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, γιατί είχε πολύ άγχος στο συγκεκριμένο Υπουργείο. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Οι απαντήσεις που έδωσε για τη δολοφονία του Αντώνη ήταν αυτές που τον έφαγαν και απεδείχθη και αποκαλύφθηκε με αφορμή αυτή τη δολοφονία το μπάχαλο στο κεντρικό λιμεναρχείο. Πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Ένα κομβικό θέμα, γιατί έχει να κάνει και με τουρισμό, έχει να κάνει και με ασφάλεια. Απεδείχθηκε εκεί ότι όλα είναι άριστα. Το Ελλάδα 2-0, είτε στο λιμάνι του Πειραιά, είτε στη μεταμόρφωση Καρδίτσας, είτε στα Τέμπη και πάρ τηλέφωνο να μάθουμε πώς έχει φουσκώσει ο ποταμός για να ξέρουμε τι θα κάνουμε, και όλα αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες λειτουργούν όλα άψογα. Έχει ξεκινήσει η δεύτερη τετραετία με τους καλύτερους ιονούς. Τόσο καλά δεν το περίμενε κανείς πραγματικά. Οι άριστοι δίνουν ρέστα. Να μείνουμε όμως λίγο στο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, γιατί τον χάσαμε από υπουργό. Παραμένει βουλευτής, γιατί τον έχει ψηφίσει κόσμος. Τον Βαρβιτσιώτη τον έχει ψηφίσει κόσμος και χιλιάδες μάλιστα. Δύο-τρία έτσι αποσπάσματα από την πολιτική του σκέψη. Αυτή την περίοδο ακούω Rolling Stones. Baby, baby, you are out of time. Πήγα και στη συναυλία πέρυσι, στο Λονδίνο. Καταπληκτική. Σε μια προηγούμενη ζωή σίγουρα ήμουν θαλασσινός. Δεν εξηγείται αλλιώς η αγάπη, λατρεία που έχω στη θάλασσα. Μάλλον σε κανένα βαπόρι θα πηγαίνω ερχόμουν σε κάποια από τα νησάκια, είτε της Ελλάδος είτε του κόσμου. Με κάνει εξωφρενών η τεμπελιά. Δεν μπορώ τους τεμπέλιτες. Δεν μπορώ αυτούς οι οποίοι έχουν να κάνουν 10 πράγματα και δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορεί τους τεμπέλιδες. Θα αφήνουμε τα Rolling Stones, τις θάλασσες, τα καράβια, τα αφήνουμε αυτά. Το τελευταίο είναι το σημαντικό. Δεν μπορεί τους τεμπέλιδες. Προφανώς θα έχει συναντήσει κάποιους από αυτούς. Ξέρει ακριβώς τον τρόπο σκέψης τους, γιατί θα είναι γύρω του και δεν τους μπορεί καθόλου. Όλα τα άλλα τα μπορεί. Δεν μπορεί τους τεμπέλιδες. Κλείνουμε το θέμα με τον Βαρβιτσιώτη. Τις επόμενες μέρες θα μπορέσουμε να τον θρηνήσουμε άνετα και αυτόν. Βγαίνει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως, Παύλος Μαρινάκης, σήμερα το πρωί στον Αντένα και του κάνει ο Γιώργος Παπαδάκης μια πολύ απλή ερώτηση. Γιατί ένα από τα επιδόματα που έχουν δώσει πάνω στους πλημμυροπαθείς είναι 534 ευρώ. Είναι αυτό το ποσό. 500, το οποίο ποσό είναι πλούσιο. Πολύ μεγάλο το ποσό δεν είναι. Πλούσιοι είναι αυτοί που θα το πάρουν. Με 534, ειδικά αυτές τις μέρες, ειδικά οι κάτοικοι εκεί παίρνουν τα νερά της εβδομάδας. Δεν φτάνει για τίποτε άλλο. Μόνο τα νερά που πρέπει να πιούν οι άνθρωποι. Ρωτάει ο Παπαδάκης και απαντάει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Αναστολή συμβάσεων εργασίας και 534 ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Γιατί 534 και όχι το ύψος του κατώτατου μισθού? Γιατί ποιος αμείβεται σήμερα με 534 ευρώ? Και πώς θα ζήσει ο άνθρωπος που έχει το σπίτι του σε κακά χάλια, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του γιατί η επιχείρηση δεν λειτουργεί και του λέμε ότι θα πάρεις και 534 ευρώ. Εγώ κύριε Παπαδάκη, κάθε παρατήρηση που ακούω και συνολικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός την καταγράφουμε πάρα πολύ προσεκτικά και ειδικά όταν αφορά ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν μια πρωτοφανή κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο. Τίποτα λοιπόν δεν είναι που, τίποτα δεν είναι, απορρίπτεται από πριν. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν και κάποια οικονομικά δεδομένα. Βέβαια, να είστε σίγουρος ότι και θα εξειδικευτούν περισσότερο τα μέτρα αυτά και θα προσαρμοστούν στις επιμέρους ανάγκες και των περιοχών και των ανθρώπων αυτών. Τι απάντησε? Τίποτα. Η απάντηση ήταν τίποτα. Ότι το καταγράφουμε, έχουμε τα οικονομικά δεδομένα, θα εξειδικευτούν τα μέτρα, τίποτα. Γιατί το ρωτάω ο Παπαδάκης, πολύ απλό. Γιατί όχι τον βασικό μισθό, 200 ευρώ παραπάνω πόσο είναι, όχι ότι θα έλυνε και αυτό, γιατί οι άνθρωποι εκεί έχουν χάσει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Δηλαδή δίνονται χρήματα για οικοσκευή, αλλά δεν υπάρχουν σπίτια για να μπει μέσα οικοσκευή. Παρ' όλα αυτά έδωσε αυτήν την απάντηση. Κάποιες μαρτυρίες τώρα από τους κατοίκους εκεί, κοινός παρονομαστής όλων. Είναι ότι δεν δέχτηκαν όταν έπρεπε και τις πρώτες ώρες, τις πρώτες μέρες, τη βοήθεια που θα χρειαζόντουσαν. Δεν έχουμε καμία βοήθεια. Οι βοήθειες ήρθαν εχθές το βράδυ, ενώ θα έπρεπε να έρθουν πολύ πιο νωρίς. Το πρώτο ελικόπτερο που ακούσαμε, για να πάρουμε λίγο θάρρος ότι υπάρχει κάτι, υπάρχει πολιτεία, το ακούσαμε στις 4 το απόγευμα, 12 ώρες μετά. βγήκατε έξω? Με βάρκες. Δεν ήρθε τίποτα να βοηθήσει κανένας, παρά χθες που ήρθε η ΕΜΑΚ, τις άλλες μέρες κανένας. Προς εμένα έχουμε φύγει νωρίτερα. Ήμουνα πάνω στην ταράτσα του σπιτιού, σε ένα πατάρι του μπάνιου, με τα εγγόνια μου μέσα και με τον άντρα μου μέσα. Και βγήκαμε στην ταράτσα πάνω και μας πετούσαν μία βάρκα, μας έβαλαν 5-6 μπουκάλια νερό. Και μετά ήρθε το ΕΜΑΤ και μας πήρε και μας πήγε στη Δημαρχία. Δημαρχία δεν υπήρχε κανένας, εκεί είπαμε ένα νερό, ένα κάτι, τίποτα. Και μετρημένα τα μπουκάλια. Και μετρημένα, είχαν 10, μια δωδεκάδα και ήταν 50 άτομα εκεί. Τα μπουκαλάκια ήταν μετρημένα. Ούτε νερό ούτε τίποτα. Τη υπεύθυνη τη Δημαρχία κοιτούσαν το ποτάμι για να ενημερώσουν τον υπεύθυνο τη άλλη Δημαρχία, τη Λάρισα. Αν έχει φουσκώσει, για να ξέρει τι θα κάνει σε 15 ώρες. Και βγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί τώρα, πρέπει να βγουν σε κάποιο κανάλι να πούν τον πόνο του. Έχουν τον πόνο του, περιγράφουν όλο αυτό που έχουν πάθει και έχουν και του δημοσιογράφου που κάνουν ερωτήσει. Να ακούσουμε πρώτα τον πόνο του. Κυρία Τζέλα, σα πρότεινα να σα απομακρύνουν από το σπίτι. Ήρθε κάποιο με βάρκα ή με άλλο μέσο για να σας ζητήσει να απομακρυνθείτε? Όχι κυρία μου, δεν πέρασε καμία βάρκα. Εμείς πληροφορηθήκαμε ότι έρχεται το νερό, ότι έχει σπάσει το ποτάμι στις 3 η ώρα, επειδή ήμασταν ξυπνητοί από τα μέσα κοινωνική δικτύωση από γειτόνους. Όλοι ειδοποιήσαμε ένας τον άλλον μόνοι μας. 112 δεν ήρθε? 112 ήρθε σε 5,5 ώρα, όταν εμείς είχαμε μαζέψει όλα τα πράγματα. Και τι ακριβώς έλεγε το μήνυμα? Το μήνυμα έλεγε ότι υπάρχει κίνδυνο στον Παλαμά, εκενώστε. Πού να εκενώσουμε? 3 η ώρα που εσείς είδατε, ποια ήταν η κατάσταση? Η στάθμη του νερού ανέβαινε επιθετικά, δηλαδή. Η στάθμη του νερού εδώ σε εμάς ανέβηκε στα 2,5 μέτρα. Αν δείτε, να δείτε. Πόση εδώ ώρα ανέβηκε τόσο ύψος? Υπήρχε δυνατότητα. Στις 3,5 ώρα. Στις 3,5 μόνοι τους είδαν ότι έρχεται το νερό, γιατί είχε σπάσει εκεί το φράγμα. Και κάναν ό,τι μπορούσαν, επικοινώνησαν μεταξύ τους και κάπως το αντιμετώπισαν. 5,5 ήχησε το 112 και τους είπε φύγετε. Πού να πας? Πόσο μυαλό θέλει να καταλάβεις ότι δεν φεύγεις, γιατί αν έχεις πάνω σπίτι ανεβαίνεις, ανεβαίνεις στην ταράτσα. Αν βγεις τώρα στα 2,5 μέτρα νερό που δεν ξέρεις και πόσο άλλο νερό θα έρθει, τι όγκοι νερού θα έρθουν, δεν βγαίνεις από το σπίτι. Είναι η Μαρία Σαράφογλου λοιπόν, ακούει αυτή τη συζήτηση και επεμβαίνει με ερώτηση. Εσείς τελικά φύγατε όταν ήχησε το 112 ή ανεβήκατε? Όχι, δεν φύγαμε, δεν φύγαμε. Εμείς μείναμε εδώ και ανεβάζαμε πράγματα. Χτύπησε όμως το σήμα της πολιτικής προστασίας, κυρία Τζέλα. Γιατί δεν αισθανθήκατε την ανάγκη να απομακρυνθείτε από το σπίτι, το οποίο είχε πλημμυρίσει ήδη? 2,5 ώρες μετά χτύπησε. 2,5 ώρες μετά, ναι. Είχε ήδη είχατε ήδη πλημμυρίσει. Είχαν ήδη πλημμυρίσει. Για να φύγουμε εμείς από το νερό, επειδή έσπασε ο ποταμός, το νερό είχε ροή, είχε ρεύμα. Αν μπαίναμε μέσα στη ροή, θα μας πνιγόμασταν. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι γινόταν. Το 112 έχει μια σημασία να έρθει 2 ώρες πριν, αν μπορεί να λειτουργήσει. 2 ώρες μετά, με 2,5 μέτρα νερό, λάσπη και με συνεχή ροή και σε κατάσταση χυμάρου, δεν πας πουθενά. Όμως δέχτηκε την ερώτηση, γιατί δεν φύγατε αφού το 112 σας είπε να φύγετε. Τα ελληνικά σύριαλ και ο κινηματογράφος παλιότερα έχουν απαντήσει σε όλα αυτά που συμβαίνουν και μάλιστα δίδεται και ως απάντηση μια τάκα από ελληνικό σύριαλ πρόσφατο, περσινό προπέρσινο, σε μια διαπίστωση που κάνει πολίτης της Θεσσαλίας. Ζούμε στη χώρα που κοιμόμαστε με πυροσβεστήρα και το πρωί ξυπνάμε με βατραγοπέδιλα. Αυτό είναι. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε. Χρυσό μου, η Ελλάδα χρόνια τώρα είναι μια μεγάλη μαύρη τρύπα. Τα χωράει όλα, τα ξεχνάει όλα, τα καταπίνει όλα και δεν ανοίγει και μύτη. Πόσο είναι ρε παιδιά η στάθμη εκεί? The sky is the limit. Γι' αυτό και σας κοιτώ στα μάτια και σας ερωτώ ανοιχτά. Πόσο είναι ρε παιδιά η στάθμη εκεί? 372.800. Πόσο είναι ρε παιδιά η στάθμη εκεί? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση. Γινόμαστε επιτέλους σοβαρό κράτος. Πόσο είναι ρε παιδιά η στάθμη εκεί? 500-135.000. Ζούμε στη χώρα που κοιμόμαστε με πυροσβεστήρα και το πρωί ξυπνάμε με βατραγοπέδιλα. Και, απαντώ εγώ. Εδώ η Ελληνοφρένεια με όλα αυτά, τα ακροσελληνοφρενικά και πολύ τραγικά βεβαίως πάνω από το γκάμπο. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει, Αποστόλης, να πείτε όλα αυτά που νιώθετε, εκφραστείτε ελεύθερα. radio@parapolitika.gr, το μέλη του σταθμού, το βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μέρος του λαού, θα κολλήσουμε και τις πρώτες διαφημίσεις και σε λίγο εδώ. Καλό μεσημέρι. Επίσης. Αποστολή. Νίκος Λάρισα, Νέα Σμύρνη. Έλα μωρή Λαρισάρα, πάμε. Η ομάδα που σας ήχουν ασταρώνει. Πού να πάμε. Βίσκη θύελα, πλημμύρα στα λογάκι. Άστα φίλε, άστα γαμισέτα, γαμισέτα. Καλά πάει, ε. Τι καλά ρε συνάβομαι, τι καλά ρε. Νέα Σμύρνη σου λέω, δίπλα είμαστε, δίπλα. Πώς το έλεγε ο σύντροφος, ωραία πάντα πράγματα στον καπιταλισμό, ε. Πολύ ωραία. Άστα φίλε, άστα, άστα. Παίρνουν τους παππούδες. Πώς θα περνάτε στον καπιταλισμό, καλά. Φεύγουν οι παππούδες, θα σωθούν σου λέω. Οι παππούδες θα φύγουν όπως βλέπω με την πολιτική του Μητσοτάκη έτσι κι αλλιώς. Είτε θα καούν είτε θα πνιγούν. Έχεις επιλογές σε αυτό το σύστημα. Έχεις. Δεν είναι όπως οι Ναζί που μόνο σε καίγανε. Εδώ μπορεί να σε πνίξει κιόλας. Άστα, άστα φίλε, άστα, άστα. Άστα. Πέμπτη μέρα εδώ, δραματική κατάσταση. Δραματική. Μετράμε τη στάθμη του νερού. Μετράμε τη στάθμη. Η στάθμη του νερού είναι καλό. Όταν πέσει η στάθμη, μετράμε άλλα πράγματα είναι το πρόβλημα. Εντάξει, ναι, σίγουρα. Γιατί πολύ αυτό. Φοβάμαι ότι κάτω από τη στάθμη υπάρχουν κόσμος. Πριν από λίγο είχαμε πτώση της πίεσης του νερού. Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Χαμός στα σούπερ μάρκετ από τα νερά. Χαμός, πόλεμος. Γεια σου Αποστόλη, ο Κώστα από το Εγάλιο είμαι. Γεια σου Κώστα. Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω στα κόμματα που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, γιατί μας τσαμπουνάνε συνέχεια και θέλω να τους πω, το τουριστικό θαύμα στηρίζεται στη συγνή εκμετάλλευση των εργαζόμενων, κύριοι. Τι λέρε παιδάκι μου. Έτσι δεν είναι. Έμα. Γι' αυτό να στο Εγάλιο τα ξέρουν τα πράγματα πώς γίνονται τώρα, σε παρακαλώ. Γι' αυτό να αφήσει τα κορκοδίλια δάκρυα ο κύριος Γεωργιάδης. Εσείς οι ζάμπλουτοι κουνάτε το δάχτυλο στους εργάτες φτωχούς. Εγώ αυτό δεν το ανέχω. Εμείς ερχόμαστε πράγματι για το φτωχό εργάτη. Ποια δάκρυα, καλέ, χαίστηκε. Σοου είναι, σοου τηλεοπτικό. Ποια δάκρυα. Δεν πείθουν κανέναν από τη στιγμή που διατηρεί και ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο θωράκης της εργοδοτικής ασυδοσίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ακούστε κύριοι, εργαζόμενοι, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα σωματεία μας όλοι ότι δεν θα επιτρέψουμε τον εξευτελισμό της εργατικής τάξης. Ο μόνος δρόμος για ζωή και δουλειά με αξιοπρέπεια είναι ο οργανωμένος αγώνας και διεκδικήσεις. Αυτή τη στιγμή να πλώνεις λεκάνες στην ταράτσα σου να μαζέψεις νερό στο Βόλο για να έχεις να ρίξεις την τουαλέτα για να μην πας καμιά χολέρα. Αυτή τη στιγμή αυτό που ακούς το τραβάει μάνα μου που μένει στο Βόλο. Α, από τις προνομιούχες δηλαδή, έχει πρόσβαση σε τουαλέτα, να τα λέμε κι αυτά. Να τα λέμε κι αυτά. Ρε τι ρε η μάνα σου. Βέβαια. Άρα βέβαια. Έχει τουαλέτα γιατί οι άλλοι το ρίχνουν στην καμινάδα. Είναι μια εμπόλεμη κατάσταση ο Βόλος. Είναι η μάνα μου επάνω. Έχουμε τη γιαγιά μου η οποία είναι αυτή τη στιγμή. Με σπασμένο πόδι, όπως καταλαβαίνεις, χρειάζονται κάποια πράγματα. Εννοείται ότι δεν τάχεις, γιατί η γυναίκα κάνει ενέση για θρόμβωση. Εννοείται ότι δεν μπορείς να κυκλοφορείς στον δρόμο. Έλα, μπορεί μια ένεση πάνω, μια ένεση κάτω. Εντάξει. Ένα πόδι πάνω, ένα πόδι κάτω. Να πεις ότι δεν είχε και κανένα άλλο, να το καταλάβω. Αλλά τώρα είστε λίγο υπερβολικοί. Πολλές απαιτήσεις έχετε για επιτελικό κράτος, Μητσοτάκη. Το επιτελικό κράτος είναι αναντικατάστατο. Κατά τα άλλα, 4 ευρώ και 5 ευρώ που τα πουλάει ο οποίος στην Εξάδα, έτσι. Θεωρητικά. Μέσα πρέπει να έχει ούτε και εγώ ξέρω ότι. Τώρα, συγγνώμη, αν δεν έχει όμως και αξία το νεράκι που πίνουμε, τι έχει. Σωστό για αυτό. Δώσε βέβαια. Αξία στα βασικά. Τόση μαλακή που αγοράζεται είναι εντάξει. Έπρεπε να πάρει πουράκια, ας πούμε. Α, έχει το διάλογο. Θα φέρει και water pass ο Μητσοτάκης. Πλημμύρα, πας ή ρουφίχτρα. Πας και μαζευτεί καθόλου νερό. Πας. Ο παράς και πας. Και να σου πω και κάτι ακόμα. Τρεπόμουν να σε πάρω τηλέφωνο όταν έγινε αυτό με το παιδί από το πλοίο. Γιατί τρεπόσουν. Τρεπόμουν να πάρω να μιλήσω, να πω. Οτιδήποτε. Σαν άνθρωπος, σαν Γιώργος, σαν μαλάκας ηλεκτρολόγος που με ξέρεις, ντρεπόμουν να πάρω τηλέφωνο, να πω το οτιδήποτε. Καλό ταξίδι να να έχει το παιδί, συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Αυτό το παιδί μπορεί να το είχε και σαν χαρά να μπαίνει τελευταίο στο πλοίο. Αυτοί δεν του κόψαν τη χαρά, του κόψαν τη ζωή. Είναι καθήκια και αξίζουν να δικαστούν ως φωνιάδες. Τίποτα άλλο. Τρεπόμουν. Που κοιμόμαστε με πυροσβεστήρα και το πρωί ξυπνάμε με βατραγοπέδιλα. Και, απαντώ εγώ. Αντί να πει ο πολίτης, ο συμπολίτης μας αυτός, τι ωραίο που είναι, γεμάτο η δράση, η χώρα μας, σε κρατάει πάντα σε εγρήγορση, μαθαίνει σε extreme sport, σε κρατάει σε φόρμα, τίποτα από όλα αυτά. Αχάριστοι όλοι και τα αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα πολύ ωραία και πολύ συχνά που μας συμβαίνουν, σαν κάτι πάρα πολύ κακό. Επίσκεψη στους πλημμυροπαθείς στο νομό Τρικάλων. Έκανε ο βουλευτής του νομού Τρικάλων, ο Θανάσης Λιούτας. Πήγε εκεί και τους λέει ότι θα πάρετε δάνεια, θα δώσουμε χαμηλότοκα, αμάτοκα, δεν ξέρω, δάνεια για να ζήσετε από εδώ και πέρα. Οι άνθρωποι δεν έχουν ούτε σπίτι, πολλοί από αυτούς, δεν έχει μείνει τίποτα μέσα στο σπίτι, δεν υπάρχει, τα βλέπουμε τα πλάνα και ξέρουμε πολύ καλά. Τα έλεγε αυτά ο βουλευτής και θα ακούσουμε τώρα την αντίδραση των ανθρώπων που ήταν γύρω του. Κάποιοι πήγαν να επιτεθούν στο βουλευτή που τους έλεγε θα πάρετε δάνεια. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη δάνεια για τις επιχειρήσεις που έχουν, για τα σπίτια που έχουν, έχουν καταστραφεί και οικονομικά πέρα από όλα τα υπόλοιπα και πάει ο βουλευτής άνετος και τους τάζει δάνεια και η αντίδραση ήταν αυτή ακριβώς που ακούσαμε. Βγαίνει ο αγοραστός, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και συζητάνε για τα περίφημα αντιπλημμυρικά που μετά τον Ιαννό είχε δοθεί κατεύθυνση, πριν 3 χρόνια ο Ιαννός, είχε δοθεί κατεύθυνση, είχαν βγει και τα κονδύλια για να οχυρωθεί η Θεσσαλία για να μην ξανά έχουμε τα ίδια. Πόσα χρήματα, πόσα χρήματα δώσατε σε αντιπλημμυρικά μετά τον Ιαννό, πόσα σας έδωσε η πολιτεία και πού πήγαν πόσα τα χρήματα αυτά. Λοιπόν, πρέπει να γνωρίζει κάποιος πώς γίνονται τα έργα. Ζητήσαμε χρήματα και για οδικά και για έργα, γιατί δεν θα είχαμε σύνδεση των ανθρώπων. Σε αντιπλημμυρικά και σε έργα οδοποίησης. Πόσο είναι το σύνολο. Θα αφήναμε τα έργα τις προσβάσεις χωρίς να τις ολοκληρώσουμε. Μετά τον Ιαννό είχαμε ζημιές σε δρόμους, σε γεφύρια, σε ποτάμια και αυτά έπρεπε να τα αποκαταστήσουμε. Κύριε Αγοραστέ, ποιο είναι το σύνολο των χρημάτων? Α, δεν το έχετε. Το νούμερο δεν το έχω. Είναι 300, 500, εκατομμύρια, 600, κοντά στο 1 δις, πόσα ήταν? Τι λέτε τώρα, μερικά εκατομμύρια είναι. Τα αντιπλημμυρικά. Συγγνώμη, τα αντιπλημμυρικά ή το σύνολο? Ναι. Το σύνολο. Το σύνολο. Πόσα, 200, 300 εκατομμύρια, πόσα πήρατε? Τι 300 εκατομμύρια. Όχι. Όχι. Εκατομμύρια. Πιο κάτω. Πιο κάτω. Πιο κάτω εδώ... για τον Ιαννό, για όλη αυτή την καταστροφή. Φυσικά. Πόσα ήταν τα χρήματα. Και λένε όλοι πήρε χρήματα και φύγανε. Εδώ γράφετε κάτω από 100 εκατομμύρια πήρατε. Προφανώς, κάτω από 100 εκατομμύρια για όλη τη Θεσσαλία. Έτσι. Για όλη τη Θεσσαλία. Θα τα βγάλω και θα σας πω. Δεν είναι και η Αιτζίαν που πήρε 120 εκατομμύρια τη ζημιά από τον κορονοϊό. Είναι η Θεσσαλία. Είναι οι κάτοικοι, είναι περιουσίες, είναι αγροτιά, είναι κτηνοτρόφοι, είναι οι ζωές μας, είναι αυτά που τρώμε, τα τρόφιμα, τα σπίτια, οι μνήμες. Λογικό. Είναι κάτω από 100. Ξεκίνησαν ο οικονόμου και ο Παυλόπουλος, του λένε 300, 500 και ήταν ωραία η απάντηση. Τι είναι αυτά που λέτε, δεν έχουμε τέτοια ποσά. Θα ακούσουμε τώρα το ποσό που βγήκε μετά τον Ιαννό, ένα μήνα μετά τον Ιαννό, ο τότε υπουργός υποδομών. Καραμαλής ο μικρός, επίσης επιτυχημένος, αλλά στην απέξω από το κυβερνητικό σχήμα. Θα μπορεί τώρα με τους ανασχηματισμούς να αναλάβει και αυτός κάτι. Έχει την προτέρα εμπειρία. Ο Καραμαλής λοιπόν στη Βούλη τότε ανακοίνωνε. Προχωράμε σε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που μόνο στη Θεσσαλία θα φτάσουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού κάνουμε κάτι το οποίο είχε σχεδιάσει μάλιστα και η δική σας κυβέρνηση και απλά δεν το έκανε. Τι κάνουμε δηλαδή? Δίνουμε στους παραχωρησιριούχους του αυτοκινητοδρόμου Ε65 με γρήγορες διαδικασίες την ευθύνη να προβούνε άμεσα σε αντιπλημμυρικά έργα. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι αυτή η κυβέρνηση, η προηγούμενη δηλαδή, βασιζόμενη στην προπροηγούμενη κυβέρνηση που ήταν και της αριστεράς, συνέχισε αυτή την πολύ ωραία ιδέα να κάνουν τα αντιπλημμυρικά οι παραχωρησιούχοι, τα οποία τα αντιπλημμυρικά, όταν τα κάνει αυτός που έχει το δρόμο, φροντίζει να μην του πλημμυρίσει ο δρόμος. Δεν φαντάζομαι να ενδιαφέρεται να μην πλημμυρίσει και η ευρύτερη περιοχή. Μην πω ότι πολλά από τα αντιπλημμυρικά των δρόμων και γενικώς η κατασκευή των οδών συμβάλλει πολλές φορές ώστε να πλημμυρίζουν οι γύρω περιοχές. Εδώ λοιπόν 40 ολόκληρα εκατομμύρια. Καμάρων ο Καραμαλής τότε. Ο αγοραστός δεν θυμότανε. Του το θυμίζουμε εμείς τώρα ότι 40 ολόκληρα εκατομμύρια δόθηκαν για τα αντιπλημμυρικά μετά τον Ιαννό, μετά την καταστροφή του Ιαννού. Λαός τώρα, μέρος δεύτερον. Με θυμάσαι ρε πούστη. Άντε πάλι. Καλή σεζόν. Σε τρώει ο κόλος εσένα. Καλή σεζόν ρε φίλε. Θέλω να μου πεις ποιον στηρίζεις για πρόεδρο. Τώρα. Τα χίδια μου τώρα στηρίζω μετά τον Αλέξη το χάος. Το χάος, αλλά κάποιος πρέπει να βγει. Ποιον θες. Τώρα την Εφούλα, την Εφούλα. Την Εφούλα, ε. Να στο αιτιολογήσω. Όχι, δεν θέλω, καταλαβαίνω. Εντάξει, ήθελες κάτι συστημικό. Δεν ήθελες τον Κασελάκη, ας πούμε, που είναι αντισύστημα. Εγώ ζήτησα να υπάρχει κάποια μέρημνα στο πρόσωπό μας και πολύ απλά γιατί η υποψηφιότητά μου είναι αντισυστημική. Τα χίδια μου αντισύστημα είναι. Δεν ψήθηκε, α πούμε, με τον εφοπλιστή του αντισυστημικό. Like trap κι αυτό. Τέλος πάντων. Όχι, είμαστε τόσο συντηρητικοί ομοφοβικοί. Ναι, αλλά τον στηρίζει ο Πολάκης. Που ο Πολάκης είναι αντισύστημα, φάση και έτσι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Μπράβο, μα είναι. Άρα. Λάκες, προπαγανδιστές είναι. Δεν τρέπεσε λίγο το φάγατε το παλικάρι. Το φάγαμε πάλι. Τον Αλέξη, ρε. Εμείς φάγαμε τον Αλέξη. Δεν βρήκε την ψήφο του μέσα, εμείς το φάγαμε. Εσείς τη βρήκατε, ρε μαλάκα. Δηλαδή 20% κάναμε ζημιά στον Αλέξη. 100%. Αν είχαμε ένα μεταφερόμενο 20% που το κάνουμε ό,τι θέλουμε, δεν θα το δίναμε στο Μητσοτάκι, μην αγχώνεσαι. Είχαμε να το κάνουμε. Γιατί που το δώσατε, ρε. Με εσάς είχαμε να κάνουμε. Εμείς όχι με τα ακροδεξιά φασισταριά. Όρσε μαλάκα. Όταν έχεις καταπιεί όλη την πολιτική του Μητσοτάκι και κατ' επέκταση των ακροδεξιών φασισταριών, μην ψάχνεις ευθύνες με τα αγαπούλα. Πήρες τώρα για καλή σεζόν, για ηρεμία και αυτά και πάλι τα ίδια. Πάλι δεν υπάρχει σωσμός. Δεν υπάρχει σωσμός. Πρέπει να κάνεις διαχείριση θυμού. Άντε και γαμί. Πια δεν αντέχω, έτσι φτάσει τους χρονών και δεν το διαχειρίζεσαι. Άστο διάλογο. Κολογαμίστηκες, αλλά τίποτα. Εσύ με μπριζώνεις και μου λες παλαντάς. Μα σε τρώει και εσένα και εσύ ανάβεις, σας πείρ' το αμέσως. Έλα, ομορφάντρα μου, καλό χειμώνα. Μαύρη σε σέματα. Να, μ' αρέσει. Εγώ σε είδα στην παραλία, φόραγε το παρεό στο κεφάλι. Όλα τα άλλα δεν είχε δέντρο να κρυφτήσει εκεί στα καημένα. Κοίταξε να δει, το κεφάλι το έβαλα σαν τουρμπάνι. Τώρα μην γίνουμε και κόλλο τώρα κοκκινήσω. Ξέρω. Το κεφάλι θα φυλάξει τον κόλλο, θα φυλάξει. Όχι, αγάπη μου, τον κόλλο μα τον έχουμε ελεύθερο. Τον φυλάνε οι Σπαρτιάτε. Από μπροστά μα τον βλογάνε αυτή τη νίκη. Ναι, αυτό. Να μην αγνώ τον μπροστά, να μην αγνώ. Σεβαστή πατέρε, την ευχή σα. Λοιπόν, αδερφή του Τόνι Τρέγιο χάρηκε, τώρα έχει χορτάσει και όπως λέει και η παροιμία, κόρτα στη ψήρα και κατέβηκε στο σβέρκο και αγκαλιά με τον τζέτη στη βουλή. Πολύ το γουστάρω. Και έχει βάλει και σήμα το καράβι, διότι φέρνει καράβι. Με αγάπη. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Σ' αγαπώ πολύ, είσαι κούκλος, τσακπίνεις φιλιά πολλά. Α, ταξικό πρόστιμο. Εσύ σου την πέφτει η υπάλληλος του σούπερ μάρκετ του Παύλου, του την έπεσε η κόρη που έχει αυτά σούπερ μάρκετ. Είδες πως πάει που τα η ζωή. Είδες, εμένα η κόρη ποτέ. Εσένα η κόρη ποτέ. Διότι φταίει ο κόκκινος μας που είναι εξωτσούκινος. Γι' αυτό. Ενώ αυτοί είναι καλυμμένος με τα άστρα, αυτά με τα κρίκετ. Τα αγαπώ, φιλιά πολλά, καλό χειμώνα, καλό ξεμαύρισμα, καλή δύναμη. Είστε αγάπη μου. Μάκια μάκια. Έλα, Μοσολαρά μου. Έλα. Τελικά η βάρκα δεν είναι μόνο τρυπημένη και παλαιωμένη. Είναι καμένη, πλημμυρισμένη, εγκλωβισμένη. Και ο καπετάνιος είναι άριστος. Αλλά βασικά ακριβοπληρωμένη. Εννοείται σε εργολάβους και όλα τα σχετικά. Δεν λέμε την αλφαβήτα. Γι' αυτό λοιπόν όλοι αυτοί τώρα πρέπει να ψηφίσουν όπως και στις Τσέρες ψηφίσανε το Καλαμανλή, το Γενάρχη Ανιψιό. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Να ψηφίσουν και τώρα αυτούς τις δημοτικές. Εκεί ήταν η κατάδια μας, Απόστολε. Όπως γίνεται και εδώ. Όλοι γίνονται δημοτικοί σύμβουλοι. Αυτοί που έχουν φάει, που έχουν κλέψει, που έχουν. Και πάλι βγήκε ο μαυρογορητισμός. Πουλάγανε ρε μαλάκα τα νερά, να πούμε. Τα νερά, το νερό. Εντάξει, όταν υπάρχει ζήτηση, ξέρουμε ότι ανεβαίνουν τιμές. Γιατί και το λάδι, γιατί δεν λες που έχει πάει 10 ευρώ. Όμως του καπιταλισμού. Άρα, όταν υπάρχει έλλειψη και μεγαλώνει η ζήτηση, ανεβαίνουν και οι τιμές. Hello, καπιταλισμός. Τι μαλακίες λέμε εμείς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα στον καπιταλισμό, αρκεί να τα χωνέψει. Α, στο διάλογο. Άμα δεν προσαρμόζετε εσείς, τα πολύ στα πέτσας. Όποιος δεν προσαρμόζεται, πεθαίνει. Α, στο διάλογο. Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει. Και απαντώ εγώ. Όταν χρειάζεται μια φυσική καταστροφή, ένα σεισμό, μια πλημμύρα, όλα αυτά τα πράγματα που έρχονται, ας πούμε, δεν κάνεις κάτι εκείνη την ώρα, αλλά είσαι προετοιμασμένος. Γελάνε και τα πόμολα. Άστο. Τι γελάνε και τα πόμολα. Όχι τα πόμολα αυτά που έχουν φάει και τα πόμολα αυτοί. Τα άλλα πόμολα που δεν φάγανε ακόμα. Υπάρχουν και μερικά αφάγωτα. Πόμολα. Θα πάμε τώρα στον Μπέο. Στον δήμαρχο Μπέο, ο οποίος βγήκε στον Γιώργο Αυτιά το Σαββατοκύριακο και έκανε μια πρόταση που σέβεται απολύτως πρώτα τους ψηφοφόρους μετά την κοινή λογική. Ή θα έλεγα το άλλο. Για δύο μήνες δεν πληρώνονται οι βουλευτές. Δανείζομαι. Δεν πάθουνε τίποτα. Καλώς. Πρώτος εγώ για έξι μήνες. Για έξι μήνες το μισθό μου δεν το θέλω. Να πάει στο κρατικό κουρβανά να βοηθήσουμε τον κόσμο. Πάμε στον κύριο Αυτή Λέκα τώρα. Είναι η ανθρωπιά. Μάλιστα. Αν είναι μάγκες οι 300 στη Βουλή, ναι, σε αυτή την κρίση ας αφήσουν δύο μηνιάτικα. Εγώ αφήνω ένα χρόνο. Αυτή είναι λύση. Άμεση. Κοροϊδεύουν την κοινωνία. Ο μισθός του Δημάρχου είναι κανένα διχίλιαρο. Επί εξάμηνο 18.000. Με όλο αυτό το κακό που έχει γίνει εκεί, τι θα βουλώσουν οι 18.000, τι ακριβώς. Απλά είναι φετζίδικα λόγια, γιατί έτσι έχει μάθει, έτσι πορεύονται, να τσιμπήσουν από κάτω οι χαχόλοι, να πούνε μπράβο στο Δήμαρχο, δεν θα πληρώνεται για 6 μήνες, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρει το μισθό των 6 μηνών. Δηλώσεις είναι, τσάμπα, δεν στοιχίζουν τίποτα και τις λέει. Ενώ θα έπρεπε να μεριμνήσει για άλλα πράγματα, όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα, βγαίνοντας έξω και κάνοντας βόλτα εκεί ο Δήμαρχος Μπέος, πέφτει πάνω σε έναν συμπολίτη του. Στο ξενοδοχείο και μας ζητάει 70 ευρώ τη βραδιά. Είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία. Και έχουμε δομές. Πήρες τηλέφωνο στον Δήμαρχο, στο Δημαρχείο, στις υπηρεσίες πήρες τηλέφωνο. Πού σε ποιον πήρες, για πες μου. Δεν υπάρχει, ήταν κομμένα τα ρεύματα. Λέει ο άνθρωπος, γιατί δεν ακούγεται τόσο καλά το ηχητικό, ότι δεν έχουμε να κοιμηθούμε. Τα ξενοδοχεία μας ζητάνε 70 ευρώ. Του λέει ο Μπέος, είναι γεμάτο όλα τα ξενοδοχεία, αλλά πήρατε στο Δήμο. Έχουμε δομές. Λέει ο άνθρωπος, πήραμε στο Δήμο, αλλά δεν το σηκώνει κανείς. Α, είναι κομμένο το τηλέφωνο. Ξαναλέει ο Μπέος. Αυτά. Λογικά και πάρα πολύ ωραία. Δεν δούλεψε καθόλου το συγκεκριμένο άνθρωπο. Κατάμουτρα τώρα, γιατί το άλλο με το να πληρώσουμε, να δώσουμε τους μισθούς ήταν ένα δούλεμα έμεσο. Αυτό ήταν άμεσο, κατευθείαν απέναντι. Επιλογές είναι όλα αυτά και των ψηφοφόρων κυρίως. Έχει βαλθεί η φύση και η ζωή σε αυτόν τον τόπο τα τελευταία 10 χρόνια να μας πει προσέξτε τις επιλογές σας. Το λέει με κάθε τρόπο και με τα τελευταία χρόνια με τραγικό τρόπο, αλλά νομίζω το κόλλημα είναι κόλλημα. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, το τρίτο μέρος του λαού, μετά διαφημίσεις και αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Γεια σας. Έλα ρε Αποστόλα ρε. Έλα ρε, σε ψάχνω τόσο καιρό. Ήθελα να σου πω πολλά για το Μιχάλη, αλλά τώρα έχουν μπει άλλα στη μέση. Ποιο Μιχάλη? Το παιδί που φάγανε οι φασίστες. Το Ναεκτζή, ρε. Το Ναεκτζή, λες. Ναι. Αλλά πρέπει να διευκρινίζεις. Δεν θα λες το παιδί που φάγανε οι φασίστες, γιατί αυτό συμβαίνει καθημερινά. Μπράβο, ναι. Άρα θα διευκρινίζεις ποιο παιδί φάγανε οι φασίστες, για ποιο μιλάμε τώρα. Σωστά. Θα σου τα πω άλλη φορά, γιατί τώρα είναι άλλα στη μέση. Αυτό με το φράγμα που έσπασε, είσαι σίγουρος ότι έσπασε? Γιατί ακούγεται πολύ ότι το αφήσανε επίτηδες ελεύθερο. Όλα παίζουν τώρα, τι να σου πω. Λοιπόν, πρώτο. Δεύτερον, ότι πουλάνε στο Βόλο το μπουκαλάκι νερό 6 ευρώ. Τι σου θυμίζει? Γιατί εγώ, επειδή όπως ξέρεις, έχω μικρασιατική καταγωγή και στο Βόλο υπήρχε και μια μεγάλη κόντρα. Τώρα θα μου πεις ότι είναι μαυραγωρίτες. Όχι, φίλε μου. Μπορεί εκεί να είναι καλύτερο το νερό. Ναι. Επίσης έχουν διαλέξει για δήμαρχο τον Μπέο. Άστο, αυτό πολύ. Και λίγανε τα 6 ευρώ. Σωστό. Αλλά αυτό με το νερό μου θυμίζει ότι όταν ερχόντουσαν οι μικρασιάτες εδώ πέρα και δεν είχαν να φάνε, αλλά είχαν φέρει κάποια χρυσά, γιατί οι καλοί Τούρκοι μας είχαν βοηθήσει να περάσουμε κάποια χρυσά απέναντι, γιατί οι λαοί δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν. Πηγαίνανε στοιχείο στο Βόλο, στην Αθήνα και τους λέγανε οι Έλληνες: δώσ' μου το δαχτυλίδι σου, δώσ' μου το σκουλαρίκι σου και για να σου δώσω ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή, μιλάμε, είναι οι ίδιοι. Σόπα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σου πω. Εντάξει, τα πράγματα τώρα δυστυχώς είναι τραγικά, αλλά τι να κάνουμε, 41%. Δεν μπορούμε να μιλάμε και τι ψήφισαν και όλοι αυτοί. Και τι είναι αυτό το δικαιολόγιο? Δεν θα μιλάμε επειδή 41% βγάλανε το Μητσοτάκι? Όχι, εμείς μπορούμε. Και τώρα θέλουν να κόψουν τα χέρια τους. Ναι, εμείς μπορούμε να μιλάμε γιατί δεν το βγάλαμε. Αλλά οι άλλοι που το βγάλανε να το λουστούν. Γιατί όταν εμείς τα λέγαμε, μας λέγανε ότι. Δεν είναι έτσι να το λουστούνε. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που ήταν σαν διέξοδοι. Τέλος πάντων, δεν θα πούμε στη λογική των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ τώρα καλά να πάθετε. Όχι. Δίπλα στον κόσμο σε αυτό που έχει πρόβλημα θα είμαστε και πάλι. Και ας ψήφισε τη μαλακία. Τι να κάνουμε τώρα? Ναι, εγώ τα έχω με αυτούς και με αυτούς που είναι σοβαροί και ξέρουν κάτι και δεν πήγαν να ψηφίσουν. Γιατί πλέον είναι οι ευθύνες. Και εγώ το λέω. Θα το θεωρούσα λογικό να βγει πρώτος ο Μητσοτάκης. Γιατί βλέπουμε όλοι τι κατά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά ρε φίλε, όχι με 41%. 10% και ας είναι πιο ανεβασμένα οι άλλοι. Αυτό περίμενα. Δώσε ένα 15% στο κουκουέ, δώσε σε κάποια άλλα αριστερά κόμματα κανένα πεντάρι να το καταλάβω. Οι μόνοι που ανεβήκαν ήταν οι ακροδεξοί. Η αριστερά καταποντίστηκε. Σε εκλογές καλά αριστερά εννοείται δεν εννοούμε το ΣΥΡΙΖΑ τώρα του Κασελάκη. Α, σε λίγο να σου πω κάτι άλλο. Ρε. Και την Εριέτα Κούρκουλου πώς την κόβεις, παπά για το ΣΥΡΙΖΑ. Εριέτα Κούρκουλου, ορίστε από τα μέσα θα χτυπήσει το σύστημα η Εριέτα. Ναι, εγώ επειδή ειρωνεύομαι πάρα πολύ, αν βγει να πει με μαγιά ότι απαρνούμε τα λεφτά του παππού μου και του θείου μου και πώς έχουν χτιστεί αυτά τα λεφτά και αυτά, θα την κάνω γενική γραμματέα και θα την ακολουθήσω. Αλλά εκ του ασφαλούς είναι πολύ εύκολο. Μόνο για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ κάνει έτσι όπως μας τα λέει τώρα. Και να τρέχουν από πίσω όλες οι χαζοοικολόγες, οι βίγκαν και αυτές που μιλάνε για σεξισμό και για τέτοια, να την έχουν θεά. Μόνο γι' αυτό είναι μέχρι στιγμής η Εριέτα. Έχει μπει ήδη hashtag MeToo ή όχι ακόμα? Θα μπει. Όπου να είναι, θα μπει. Πάντως κάποιοι που την βρήσαμε μας είπαν σεξιστές. Χωρίς να πούμε τίποτα για το τι είναι γυναίκα. Γι' αυτό σου λέω, θα μπει το MeToo όπου να είναι. Ναι, όπως και τον Κασελάκη. Δηλαδή, βρίζει τον Κασελάκη για τις ιδέες του, σε λένε ομοφοβικό. Είδες που έρχεται η πραγματική ζωή και θα διαψεύδει. Το είδες. Γιατί έγινε η διαδήλωση στο Ηράκλειο και σταμάτησε το καράβι. Εσείς κάθε τρεις και λίγο ανεβγατουμένετε τη σταδίου μόνο. Δεν αντέχω τη μαλακία. Και που σταμάτησε το καράβι, τι έγινε? Ρε μαλάκα, έγινε. Και που σταμάτησε το καράβι, τι έγινε? Τίποτα δεν έγινε. Νούμερο της κοινωνίας, νούμερο. Ωραία, δεν καταλαβαίνετε Χριστό. Κοροϊδεύετε τον κόσμο με τις μαλακίες και τον κάνετε να νομίζει ότι κάτι έκανε με τις μαλακίες της εταιρείας. Γιατί και η εταιρεία απέσυρε το καράβι? Επειδή πήγε ο κόσμος να διαδηλώσει, χαίστηκε. Γιατί θα είχε εμπορική ζημιά το καράβι. Για να φέρει ένα καινούριο καράβι να μην μειωθούν τα έσοδα. Ότι είχε ευαισθησία η εταιρεία. Το καράβι θα ήταν κόκκινο πανί, δεν θα μπαίνει κανείς. Θα το πάει σε άλλο νησί, θα αλλάξει ένα όνομα και ένα χρώμα και τέλειωσε. Νομίζεις είχε ευαισθησία επειδή είδε τον κόσμο στο λιμάνι, η εταιρεία. Χαίστηκε. Εκεί είσαι. Εγώ εδώ είμαι. Όταν τελειώσω να σε ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, ρώτησε με. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σε ακούσω. 49 χρόνια που ανεβοκατεβαίνετε τη σταδίου, τι κάνατε πέρασε? Τίποτα, τίποτα. Αλλάζαμε παπούτσια. Το κάναμε για να κινήσουμε το εμπόριο παπουτσιού. Λοιπόν, να είχα μιλήσει τώρα για την οκλησία. Γεια.